У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Поводле рашэння Верховного суду выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. Месяц таму яго асудзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Мілінкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебшчыны. Гэта ды іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, Еўрапейскі звяз і ЗША судзілі напады на замежныя пасольствы ў Белградзе, учыненыя ў чацвер увечары пасля шматтысячнай акцыі пратэсту супраць незалежнасці Косава. Еўразвяз заклікаў Сербію гарантаваць бяспеку дыпламатычных місіяў. У горадзе Косаўска Мітравіца працягваюцца акцыі пратэсту сербскага жыхарства супраць абвяшчэння незалежнасці Косава. Сёння ў іх бралі ўдзел каля 5000 чалавек. Яны закідалі камянямі і бутэлькамі паліцыю ААН, якая ахоўвае мост між сербскай і альбанскай часткамі Мітравіцы. Республіка баснійскіх сербаў можа правесці рэферэндум у пытанні аб выхадзе складу Боснії і Герцэгавіны. Паводле сённяшняй рэзалюцыі парламенту Республікі Сербскай, баснійскія сербы пойдуць на такі крок, калі бальшыня краінаў чальцоў ААН і дзяржаваў Еўразвязу прызнае незалежнасць Косава. Республіка Сербская ўваходзіць у склад Боснії і Герцэгавіны разам з Харвацка-Мусульманскай федэрацыяй. Турецкая армія пачала сёння на поўначы Іраку аперацыю супраць курдскіх ваяўнікоў. Паступаюць супярэчлівыя звесткі пра яе маштабы. Згодна з інфармацыяй турэцкай тэлевізіі, у аперацыі ўдзельнічае 10 тысяч вайскоўцаў. Іракскія ўлады ў сваю чаргу заявілі, што мяжу перайшлі толькі некалькі сотняў турэцкіх салдатаў. 46 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў Венесуэле. Самалёт рэйсам да сталіцы краіны Каракасу разбіўся ў горным раёне праз 10 хвілін пасля ўзлёту ў горадзе Мерыда. Прычыны катастрофы высвятляюцца. У Маскве прайшоў нефармальны саміт краінаў Судружнасці незалежных дзяржаваў. У сустрэчы ўзялі ўдзел кіраўнікі ўсіх 12 дзяржаваў СНД. На саміце сярод іншых выступіў і першы расійскі віцэ-прэм'ер, кандыдат у прэзідэнты Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Радыкальны лідар іракскіх шыітаў Муктада Ас-Садр загадаў сваім аддзелам прытрымлівацца рэжыму спынення агню, аб'яўленага паўгоду назад. Прадстаўнік Ас-Садра паведаміў, што замірэнне падоўжана на 6 месяцаў. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паводле рашэння Верховнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжкоў. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч. Калегія Верховнага суду за 40 хвілін перагледзела прысуд, вынесены месяц таму суддзём Русланам Аніскевічам у Менскім гарадскім судзе. Замест 3 гадоў зняволення засталося 3 месяцы. Паколькі Александр Здвіжкоў быў арыштаваны летась 18 лістапада, то тэрмін ягонага зняволення скончыўся 4 дні таму. На якой падставе змянілі тэрмін? Адвакатка журналіста Майя Александрова патлумачыла, Здвіжкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Выхад на волю Александра Здвіжкова з Менскага следчага ізалятара меўся адбыцца цягам дня і ператварыўся ў дэтэктыў. У гадзіне дня адвакатка наведала ізалятар і, выйшаўшы адтуль, сказала журналістам, якія сабраліся каля валадаркі, што пастанову суду ў ізалятары ўжо атрымалі, і таму на волю Александра Здвіжкова выйдзе праз 1-2 гадзіны. Але ўжо праз 20 хвілін дзяжурны ізалятар паведаміў, што журналіста нібыта вызвалілі ўжо гадзіну таму. Яшчэ праз гадзіну гэта пацвердзіў і начальнік следчага ізалятара. Чаго вы яго чакаеце? Ён ужо на цягніку едзе дамой у Барысаў. Пра сваё вызваленне Александр Здвіжкоў распавёў свабодзе ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску. Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі. Так, вы же былі ў шпіталі, мы ведалі. Так, быў у шпіталі, зараз чёрт самый. Олег, извините, давайте по-русски. Я к вам зручней. Да, я отвык от белорусской мовы, знаете, за последние 2 года. Я переболел гриппом тяжелым, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться. И что можно восстановить? Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самой на Опанского в тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал. Заключение под стражу. И тюрьма. А может, вы прокомментуете то, что вас вызволили вот за этот момент? Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании. А вот что Александр Звешков рассказал про то, как опынулся на воле. Мене зрешими викликали з камери, але я не виключав, що повезуть у колонію. Потім стало зрозуміло, що оформляють вихід на волю. Але просто за двері вийти не дали. Насуперек моєї волі вивезли з ізолятора у газелі з темними вікнами на вокзал. Але у Борисова до маті я поки не поїхав, бо почуваюся дренно. Турма – це відмовний досвід. Коли б я там побив болей, боюся, став би графом Монте-Кристо, у тим сенсі, що став би помстити усьому світу, повідомив Олександр Звешков. Журналіст і ягодна адвокатка не виключають, що обскаржать присуд, поскольку Олександр Звешков свою вину не признає. Рассказывал Олег Груздилович. А я нагадаю, что у своей учорошней резолюции по Беларуси Европейский парламент серед іншого закликал вызволить Александра Звешкова и так само былого кандидата у президента Александра Казуліна, який покуль застается за кратами. Больш подробязно про гэтую резолюцию и реакцию на ее белорусских уладов и представников политических партий крыху поздней. А зараз до іншай тэмы. Стала вядома з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ у Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння 44-й міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі, якая адбывалася 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы паспрабавала высветліць Алена Струве. Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справаў нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны. Я магу проста сказаць, што встреча состоялась з цэлай групай нямецкіх дэпутатаў представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией. Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Елизабет Шроттер потлумачила скупость информации закрытым характером сустречи. Поводле існуючих европейских правил, контакты на высшем узроне помеж Евразвязом и Беларуси официально не існують. Передусім с теми особами, которые служат белорусскому режиму и отказывают за теперешнюю политическую ситуацию. Однако такие неофициальные сустречи официальных особ, такие контакты отбываются. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустрічей відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартынава у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократичної партії, старшиня підкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цапф. Виступаючи на недавньому посідженні Бундестагу, господаря Цапф заявила: наведення міністром Мартыновым конференції по безпеці і ягоныя далейшыя перамовы ў Берліне прасігналізавалі пра гатовасць краіны да дыялогу з Еўропай. Мартынаў сказаў, каб станцаваць танга, трэба двое. Так, сапраўды. Аднак тое, што цяпер назіраецца паміж еўрапейскімі краінамі і Беларусю, нагадвае хутчэй ча-ча-ча ці нейкія скокі. Паводле спадарыні ЦАФ, Беларусь правдападобна аналізуе свае праблемы. У сувязі з цяперашняй сітуацыяй з расійскімі энергапастаўкамі краіна эканамічна зацікаўленая ва ўмацаванні стасункаў з Еўропай. Ута ЦАФ перакананая: Нямеччына, як і Еўразвяз, хоча працягнуць руку Беларусі. Ініцыятыва Бундэстагу адносна зніжэння кошту візаў свайго роду каменьчык у гэтым мазаічным працэсе. Гэта свайго роду галоўная заяўка на дыялог, заяўка на танец, але на такі, як танга. гаварыла спадарня Ута Цапф. У беларускім міністэрстве замежных справ берлінскую сустрэчу міністра ніяк не каментуюць. На апошнім брыфінгу для журналістаў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў чарговым разам падкрэсліў гатовасць Менску ўсталяваць прагматычныя стасункі з Еўропай. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Еўрапейскі парламент 21 лютага аднадушна прыняў рэзалюцыю па Беларусі, дзе заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітычных зняволеных, даць свабоду слова і правесці свабодныя выбары. Еўрапейскія дэпутаты віталі датэрміновае вызваленне некаторых актывістаў дэмакратычнай апазіцыі і рашэнне аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Аднак у рэзалюцыі выказана і глыбокая заклапочанасць станам рэчаў у галіне дэмакратыі, правоў чалавека, пераследам прадстаўнікоў апазіцыі, дэманстрантаў, ціскам на недзяржаўныя медыі, неўрадавыя арганізацыі. І пазней у экспертызе свабоды тэму, як рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі, будуць абмяркоўваць палітолаг Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Гэтую перадачу будзе весці Валер Карбалевіч. А як рэзалюцыю Еўрапарламенту ацэньвае афіцыйны Менск і прадстаўнікі палітычных партый у Беларусі, высвятляла Інна Студзінская. Начальнік управлення інфармацыі, прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў лічыць. Прынцыпова важным нам падаецца тое, што проста прыняць нейкі дакумент гэта недастаткова. Важна забяспечыць, каб гэты дакумент быў добрым падмуркам для развіцця сапраўды такога взаемапаважлівага, прагматычнага, взаемавыгаднага дыялогу паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусію. З гэтага пункту гледжання прыняты учора дакумент у нас пакідае такое падвоенае ўражанне. Відавочна, што ў ім утрымліваюцца супярэчлівыя палажэнні, якія сведчаць аб тым, што, напэўна, большасць аўтараў гэтага дакумента маюць больш такое тэарэтычнае ўяўленне пра тое, што ёсць сучасная Беларусь. Але ёсць і элементы, якія маюць пазітыўны накірунак, прынамсі, што тычыцца развіцця міжчалавечых стасункаў паміж Беларусю і Еўропай. Паглядзім, што нам час пакажа. Старшыня АГП Анатоль Лябецька ў цэлым задаволены ўвагай Еўрапарламенту да сітуацыі ў Беларусі. Што да ўчорашняй рэзалюцыі Еўрапарламенту, спадар Лябецька заўважае. Галоўны недахоп гэтай рэзалюцыі тое, што гэта не дакумент прамога дзеяння. І ён разлічаны на структуры, на краіны з пэўнай палітычнай культурай. Натуральна, што беларускі рэжым пад гэтыя крытэрыі не падпадае. Разам з тым, фіксацыя сённяшняга стану на ўзроўні Еўрапарламента гэта вельмі важна. Чаго тут бракуе, патрэбна было б вельмі выразна сказаць, што калі сітуацыя застанецца з выбарчым кодэксам, з практыкай яго прымянення такой, якая яны ёсць сёння, то Еўрапейскі парламент не будзе накіроўваць міжнародных назіральнікаў на выбарчую кнігу ў Беларусі. Сябра пастаяннай камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч адзначае, што ў стасунках паміж афіцыйным Менскам і Еўропай ёсць станоўчыя зрухі. Вопрос должен все-таки решаться пошаговой стратегией. Это единственный вариант, который вот уже на сегодняшний день дает результат. Это лучший выход, чем ничего. Движение какое-то должно быть. Але уже зрухи есть. Есть движение вперед со стороны и белорусского государства, и Европейского союза очевидно. Разве это плохо, когда есть движение? У своей резолюции депутаты Европарламенту закликают комиссию и Раду Еврозвязу, а так само краины Шенгенского погоднения разглядеть магчымасць зніжэння кошту і спрашчэння візавай працэдуры для беларусаў. Ёсць прапанова шырэй дапамагаць грамадзянскай супольнасці Беларусі, недзяржаўным СМІ, трэцяму сектару і студэнтам, якія вучацца за мяжой. Расказвала Інна Студзінская, і яшчэ раз нагадаю, што пазней у нашай праграме экспертыза свабоды, прысвечаная рэзалюцыі Еўрапарламенту. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Звішкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко подписаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці ў райцэнтры «Гарадок». А пазней пачалася сустрэча Александра Мілінкевіча з жыхарамі Віцебску, і пасля 18 гадзіны мы звязаліся з нашай карэспандэнткай, якая прысутнічала на сустрэчы. Сустрэча зараз праходзіць на ганках кінатэатра «Мір». У гэтым кінатэатры меркавалася правесці сход за з'явам Александра Мілінкевіча. Аднак віцебскія ўлады не далі на гэта дазволу, хаця пад заяўкай падпісалася некалькі сотень жыхароў Віцебску, якія хацелі сустрэцца з вядомым палітыкам. Зараз сустрэча падходзіць пад пільным назіраннем міліцыянта. Сюды з'ехаліся некалькі міліцейскіх машын. Міліцыянты праводзяць іх заявёнку, хто прысутнічае на сустрэчы. Пробуюць патлумачыць праваахоўнікам, што нічога не парушаюць, няма парушэння адміністрацыйнага законадаўства, аднак міліцыянты не раз'язджаюцца і пакуль не вядома, ці будуць каго-небудзь затрымліваць. Як паведамі Александр Мілінкевіч, тыя падпісчыкі, якія прыехалі з ім, сёння супрацоўнікі ДАІ некалькі разоў спрабавалі спыніць іхнія машыны з прычыны таго, што машыны нібыта ідуць удзельнікамі дарожных транспартных здарэнняў. Але затрымання таксама не адбылося, машыны адпусцілі і сустрэча зараз працягваецца. Завтра Александр Мілінкевіч мае сустрэцца з жыхарамі Наваполацку. Вас толькі дачакаецца вынікаў таго, чым кончыцца сустрэча сёння ў Віцебску. Алексей? Дзякуй. Тым часам у Менску актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Раніцай яны перадалі дзяжурнаму менскага ваенкамату зварот і букет белых чырвоных кветак, а ў звароце павіншавалі вайскоўцаў і выказалі спадзяванне на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. Напярэдадні нашага эфіру маладафронтаўцы правялі акцыю насупраць дома ўраду ў Менску. За ходам акцыі назірала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Маладафронтаўцы перадалі зварот не толькі ў вайсковы камісарыят. Яны даслалі некалькі экземпляраў у Міністэрства абароны, а таксама ў раённыя ваенкаматы. У звароце яны нагадалі, цытую, «Мы, як еўрапейская патрыятычная моладзь Беларусі, нагадваем вам, што беларускае войска мае амаль тысячагадовую гісторыю. Сёння вы, як нашчадкі вялікага гонару гетмана Астрожскага, славных перамогаў Вітаўта Вялікага, адвагі Касцюшкі, мусіце, гледзячы на гісторыю, разумець, што толькі прафесійнае дзеяздольнае войска, заснаванае на еўрапейскай кантрактовай сістэме, будзе выклікаць не толькі павагу ў вачах уласнага народу, але і ўяўляць сур'ёзную моц. А 5 вечара некалькі маладафронтаўцаў прыйшлі ў сквер імя Дзяржынскага, што насупраць будынку КДБ, каб там ладзіць акцыю падтрымку Андрэя Кіма. Але, убачыўшы вялікую колькасць людзей у цывільным, яны вырашылі правесці акцыю на плошчы незалежнасці насупраць будынку ўраду. Яны патрабавалі вызвалення Андрэя Кіма. Моладзевыя актывісты трымалі расцяжку «Свабоду Андрэю Кіму». Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў і трымаюць у следчым ізалятары. Яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту супрацоўніку ДАІ, які яго затрымліваў. Наша карэспандэнтка Любоў Лунёва перадавала з акцыі маладафронтаўцаў, якая адбылася о 17 гадзіне насупраць дому ўраду ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. З працягам тэмы Владзімір Глот. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў так кажа пра праблематыку саміту. Там главная проблема всего, в принципе, две. Одна яркая, другая паскудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского прецедента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частично такое представление Дмитрия Медведева. Спадар Суздальцев лічит, что интервью, якое у понеделок дал Александр Лукашенко российским журналистам, и у якими он шмат казал про белорусско-российское дочинение, нияк не одобьется на поводинах у Владимира Путина. Если он там был хоть одно слово было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, это даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заік адзначае, што беларускі прэзідэнт у згаданым інтэрв'ю арыентаваўся не на Москву, а на заходніх палітыкаў. В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет. Сегодня спочатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, который так само удельничал в саммите, заявили, СНД застается головным приоритетом России у внешней политики. Политолог Александр Класковский лишит, что Москва узмацняя свою присутность на постсоветской просторы. На практике это все робится в межах двухбоковых стосунков, и коли казать непосредственно про российско-белорусские стосунки, то так сапраўды недавно Владимир Путин на своей прессовой конференции, он так наупрост и сказал, да, речи, что будовництво союзной державы застается для России приоритетом. И вот эта формулевка, навод можно сказать, в неким сенсе мая и погрозливое такое значение, погрозливый сенс для Беларуси, бо ведомо, что мая на мете сценар так званой братней интеграции по кремлевской схеме. Это было меркование Александра Класковского. А наша корреспондентка запыталась на менских улицах, что, на думку жыхару Менску, изменится с приходом нового президента России у белорусско-российских стосунках. Думаю, они не изменятся. Медведев как бы приемник Путина. Такая же самая политика будет, такое же самое развитие. Для Беларуси, я думаю, ничего не поменяется. Там будет все равно советчик Путин, и не поменяется ничего, я думаю. Как было, так и будет. Я вообще к Медведеву отношусь подозрительно, честно говоря. Я его вообще не знаю. Он был до сих пор все время как свадебный генерал. А действий его никаких нигде ни в чем я не видел. Свадебный генерал. И никакой этой замены Владимиру Владимировичу не будет. Это я совершенно уверен. Я считаю, что в лучшую сторону, конечно, с Медведевым. Во-первых, насчет вооружения, насчет торговли. Ну и вообще мы побольше славяне общаемся друг с другом. Там живут наши белорусы, и их есть здесь россияне. Это были некоторые меркования людей на улицах Менску, как изменятся отношения помеж владами Беларуси и России с приходом нового российского президента. Вы на хвалях Радио Свобода. Вернувшись с Польши, старшиня непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Анжелика Борис убачила, что на дверях ее квартиры у городни и на окнах намаляваны черные крыжи, замок у дверях залиты клеем и не отчиняется, а на лестнице раскиданы галинки елок, быцем у подъезде небожчик. Передає Михаил Корневич. Здарылася гэта пазаўчора ўвечары, і сёння Анжеліка Борыс ўжо спакойна кажа аб гэтым інцыдэнце. З яе слоў, такое адбываецца ўжо не ўпершыню, таму яна ўнутрана да гэтага гатовая, а вось суседзі наогул баяцца выходзіць з кватэр. Перший раз это было в 2006 году, после поседжения Рады начальной Звенску поляков. Были первый раз залитые замки клеем. Ну и потом регулярно замки менялись 6 раз, это был 6-й раз. В осенью 2007 года мне бы на дверях намалевали звезду Давида. Кто мог это сделать, спадар Анжеліка не ведая, але упершыню выкликала милицию. Просто однотовали факт, потому что на всех окнах черные крыжи, на дверях крыжи, ну это уже... И еще эти елочки посыпанные, что вынесли трупа. Со слов Анжеліки Борис, милиционеры приехали одразу, причем на ватамап. Офицер, который складал протокол, пытался ее, если не лежать, она до некой секты, если не крутит полюбовных романов, и если есть у ее вороги. Со слов Анжеліки Борис, она отказала, что належит только до Союза поляков Беларуси, не крутить полюбовных романов и что у ее, видать, есть вороги. Додам, что в минулую субботу у одним из помешканий, непризнаванного владами Союза поляков Беларуси, так само клеем были залитые замки. Как раз в этот день там планировалось отбыться одно из мероприятий организации. Рассказывал Михаил Корневич. І пазней у нашай праграме, літаральна праз 7 хвілінаў, доследы нашых корэспандэнтаў на тэму, як зменіць сітуацыю ў Беларусі, гэтак званая карта паляка. Гэтую тэму замовіў грамадскі рэдактар тыдня, філозаф Пётр Рудкоўскі. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. А зараз на шарзе агляд тэлефанавання на «Свабоду», які падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў плануюць зладзіць першую агульнанацыянальную дыктоўку. Мэта – прадэманстраваць салідарнасць беларусаў з роднай мовай. Адзін з ініцыятараў акцыі палітолаг Уладзімір Падгол заявіў: «Мы зробім дыктоўку дыктатарам, тым, хто кожны дзень кажа нам, што на нашай мове нічога вартага не напішаш і не скажаш. Тым, хто адмаўляецца даваць афіцыйныя адказы па-беларуску, кажучы, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы». Шановны спадар Падгол, мары пра тое, што людзі масава пацягнуцца, змабілізуюцца ў школы і бібліятэкі пісаць беларускі дыктант, па-моему, настолькі беспадстаўныя, што дзіўна нават чуць сур'ёзную пра гэта размову. Я максімум, што за тому можа атрымацца, це звычайны апазіцыйны міжсабойчык. Каментар Уладзіміра Падгола. Я такі, як вы. Я просто прапанаваў гэтую ідэю і ініцыятыву. Калі вы не хочаце зрабіць такую дэманстрацыю, значыць, такое ваша стаўленне да мовы, да беларушчыны. Это тут все даволі проста. Ці мы разам разумеем гэта і робім, ці хаваемся ў бульбу. Хочаце, далучайцеся. Тут няма ніякіх генералаў. Нема ніякіх беларускіх наполеонаў, якія вось шыхты ладзяць налево, направо, сядай, пішы і гэтак далей. Хочаш, каб жыла мова, прыходь і пішы. З трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ адлічылі старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Кавячорку. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Кавячорку асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час ён прапусціў два іспыты. Актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Паўла Кур'яновіча адлічылі з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжу, а Таццяну Цішкевіч – з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Раней іх пакаралі арыштамі за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту. Прывітанне, спадарства. Я кожны дзень чую аб адлічэнні студэнтаў, вячоркі и других. И вот мне подумалось, что те, кто занимаются политической деятельностью, должны покинуть державные учебные установы и заниматься за свой кошт. И тогда они могут плевать на эту краину, а так плюют на эту краину, а сербают уже этой краины. Нехай учатся за свои гроши и занимаются политикой. Слухачу адказвае Франа Квячорка. Я і мае калегі паступалі на роўных умовах у дзяржаўныя, як вы кажаце, навучальныя установы, здавалі іспыты, вытрымлівалі неабходныя патрабаванні. І за гэта выйгралі магчымасць вучыцца бясплатна і атрымоўваць стыпендыю. А тыя грошы, якія вы называеце дзяржаўныя, яны ёсць народныя, таму што універсітэты не кормяцца з багатай рукі Александра Лукашэнкі альбо ягонай адміністрацыі. Гэта народныя грошы, якія выплачваюцца з падаткаў ваших, моих батьков, моих. И тому я бы не сказал, что державный университет есть державный у сегодняшнем разумении Лукашенки. Белорусский университет есть народный. И я маю право учиться в университете, який финансуется с грошей податкоплательников. Наш слухач цікавится. Виктор Бутто из Минска. Почему гражданам из Белоруссии не предоставляют возможность по обращению за защитой в Европейские международные суды по правам человека? На пытанне адказвае юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович. В связи с тем, что Беларусь является одной страной Европы, которая не входит в Раду Европы, и она не ратифицировала широких конвенций, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека, то ты имеешь право обратиться только те страны, которые являются сябрами Рады Европы и взяли на себе певные обязательства, передают полномочия Европейскому суду по правам человека в Страсбурге разглядать индивидуальные звороты их граждан. Кроме того, они еще и обязываются выполнять это решение. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Двадцатая тридцать у Менску, ля мікрафона Юра Азбушляко, у ефіры навіны «Сёння ў свеце». ААН, Евразвяз и США судили напады на замежные посольства у Белграде, учиненные у четверу вечера после шматтысячной акции протесту супроть незалежности Косово. Улады Злученных Штатов постановили провести эвакуацию с сербской столицы частки супрацовников американской дипломатичной миссии. Республика боснийских сербов может провести референдум у пытания об выходе из складу Боснии и Герцеговине, у тем разе, коли большиня краинов ААН и державу Евразвязу признает незалежность Косово. Турецкая армия начала сегодня на полночи Ираку операцию супрать курдских воевников. Згодно с информацией турецкой телевизии, в операции удельничает 10 тысяч войсковцев. 46 человек загинули в вынику авиакатастрофы у Венесуэле. Самолет рейсом до столицы краины Каракасу разбился у горном районе. У Ереване несколько десятков тысяч прихильников оппозиции снова собрались на митинг, протестующий супрать официальных выников выборов президента Армении. У Москве прошел неформальный саммит краинов Судружности Незалежных Державов. У встречи взяли удел керовники усих 12 державов СНД. З вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Вышел на волю журналист Александр Здвижков, месяц назад осужденный на трехгодовое изневоление за передрук у газете «Згода» карикатуры на пророка Мухаммеда. Коллегия Верховного суду Беларуси разглядела сегодня скаргу Здвижкова и изменила термин покарания до 3 месяцев, уже отбытых журналистам за кратами. Активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» на протягу дня ладили акции, присвеченные официальному святу Дню оборонцев Айчины. Раницею яны передали дзяржурному Менскага военкомату зворот с віншаваннями, у яким сярод іншага выказано спадзяванне на переход белорусского войска на контрактную систему. Цена на газ для Беларуси будет различиваться по водле формулы, вызначенной в контракте от 31 снежня 2006 года. Эту позицию сегодня черговый раз подтвердила прессовая служба «Газпрому», комментующая выказывание белорусского керавництва о перспективах цены российского газу. Расшифровывание черных скрынь самолета авиакомпании «Белавия», который разбился 14 лютого у ереванском аэропорте «Звартноц», не выявило причин аварии. Про это заявил начальник Головного управления громадянской авиации Армении Артем Маусисян. У Гомельской областной библиотеки отчинился музей редкой книги. У музея сярод іншага экспонуются каштовные выдания из фамильной библиотеки князёв Паскевичев. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок наступные праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода. Неўзабаве ў нашым эфіры даследаванне наших корэспандэнтаў пра тое, як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі. Але спярша абвестка пра адну з наших заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Трэба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Пётр Рудкоўскі. Яму 30 гадоў, нарадзіўся ў канвелішках Воронскага раёну, закончыў Ягілёнскі ўніверсітэт, тэолог, філосаф, каталіцкі дыякан. Сталы аўтар часопісу «Архэт», тыднёвіку «Наша Ніва». Цягам тыдня мы гаварылі з ім пра розныя актуалі рэлігійнага і грамадскага жыцця. Что до темы выниковой передачи, так вот, как вызначил ее сам Петр Рудковский. Итак, я бы хотел поставить тут такое питание, может, банальное. Кто выиграет, альбо что выиграет от ожидания карты поляка? Варто нагадать, что родимый господара Рудковска – Вороновщина, 80% населения якой складают поляки. На агул польская супольность на Городенщине – 300 тысяч человек, а в целом по Беларуси – 400 тысяч по для опошнего национального перепису. Хоть Варшава еще летать приняла закон об карте поляка, який дает певным особам шерых и льготов и привилеев, официальный Минск активно зреагировал на его совсем недавно. Например, прессовый секретарь МЗС Андрей Попов заявил, реализация закону ягоной теперешней редакции здольная серьезно дестабилизовать межнациональные отношения в нашей краине, спородить недовер помеж белорусскими громадянами разных национальностей. А вот цитата из лекции Александра Лукашенко перед студентами БДУ. Наши недоброзачливцы уже не раз робили спробу вмешаться во внутреннюю справу краины, штучно раздмываючи польское и габрейское питание. Свежий приклад – принятие Сеймом Польши закону об карте поляка. Так где будет карта стимулировать пошуки своих польских коренев участки белорусских громадянов? Что почне перевожать в этом процессе? Имкнение до польской культуры, махчимость наведывать у соседней краине театры, музеи, книгарни, те на первое место опынутся экономичное, житевое питание, махчимость отпромать бесплатную визу и поехать в Польшу на шопинг. Отказы на этой пытании шукал наш городенский корреспондент Сергей Островцов. Иное меркование, что те, кого цікавить польская культура, не сидели, склавши руки у чакання карты поляка. Что думает на гэты конт керавник товариства польской культуры Личины Александр Калышко? Я бы не был таким категоричным, что те, кого цікавить польская культура, активно дейнічаюць у польских организациях. Это мягко кажучи, перебольшування. То тут будут отыгрывать свою роль и самосвядомостный аспект, ну и, конечно, экономичный. Тем же часом спадар Калышко зазначая, что не у всех однольково будет миновито текавить бесплатная польская виза и поездки в Польшу. Важно то, что есть такие люди, которые хотят отримать эту карту поляка с чисто морального пункта влечения. Не собираются никуда ехать. Тут варто нагадать про конкретные выгоды, якія дает человеку валодание тим документом. Так вот, счастливчик мае право на долготерміновую шматразовую визу, на легальную працу в Польше без специального дозволу на тое. И он может так само заниматься предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Польши, проезжать по чыгунце с 37% скидкой. Однако слухаем далее материал, подрихтованный нашим городинским корреспондентом Сергеем Островцовым. Парадокс, але множество людей удельничают у польских фольклорных гуртах, однако не мають магчимости трапить у Польшу, покольки гэты ансамбли належат праволадному союзу поляков. Александр Калышко лічыць, что гэтые люди, калі яны сапраўды мають польские карані, яны змогуць звернуться по карту поляка. При гэтым ён зазначае, что у таких ансамблях таксама удельничают беларусы да іншыя. Кіраўнік таварыства польской культуры Личыны подсумовывая нашу размову. И еще одно короткое меркование относно того, культурный или экономичный чинник будет головным у жадания тримать карту поляка. Говорит городенец Игорь Банцер, який редагует часопис «Магазин польсти на уходстве». Ігор Банцар зазначае пры гэтым, у мерапрыемствах Саюзу палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі, апошнім часам стала ўдзельнічаць больш людзей. Скептыкі кажуць, вось яны атрымаюць карту паляка, бясплатную польскую візу і зноўку кінуцца вазіць цераз мяжу спірт і цыгарэты. Але ён лічыць, што ў часткі гэтых людзей ўсё роўна застанецца цікавасць да польскай культуры. Прошу выказать свою позицию относно этой проблемы громадского редактора «Тыдня» Петру Рудковского. На первый погляд, оживление этой идеи повинно привести до того, что узрасте колькость особов, якія маюць польскія карані, але да гэтага часу не ведалі альбо вельмі слаба ведалі польскую мову, польскую гісторыю, польскія традыцыі, а карта паляка будзе стымуляваць інтэграцыю ў польскую культуру. Але ў мяне ўсё ж ёсць пэўныя тут засцярогі, пэўныя рэфлексіі такого крытычнага характару. Мне падаецца, што большасць тых, каторыя, ну, кажучы так брыдка, клюнуць, значыць, на карту паляка, гэта асобы спажывецкай арыентацыі. Мне ўжо давялося чуць, чарговы раз узгадалі пра сваю польскасць тады, калі з'яўляюцца менавіта пэўныя выгады тыпу магчымасці ездзіць у Польшчу ці папросту якія такія перспектывы чыста спажывецкага характару. Па гэтаму здаецца, што хоць не выключана, што можа паспрыяе польскай культуры ў такім вонкавым характары. Гэта значыць, што як бы з'явіцца пэўная такая вопратка больш польская ў некаторых асобаў, але не думаю, што гэта будзе мець таксама вынік у такім унутраным пляне. Пляне такога светапогляду, пляне ментальнасці адбудуцца пэўныя змены сярод тых, каторыя лічаць сябе палякамі ў Беларусі. Памежныя чаўночнікі з'ява звыклая для гарадзенцаў, берасцейцаў ды жыхароў іншых беларускіх рэгіёнаў. Аднак у афіцыйным друку з'явіліся публікацыі пра тое, што карта паляка нібыта справакуе масавы адток працоўнай сілы ў суседнюю краіну. Грамадскі рэдактар тыдня Пётр Рудкоўскі скептычна ставіцца да такой гіпотэзы. Яго больш зацікавіла іншая праблема. Што страціць беларуская культура ад пэўнай міграцыі беларускіх палякаў? З патэнцыйнымі эмігрантамі размаўляе наш корэспандэнт Міхаіл Карневіч. Рабочий Євген Лясоцкий, якому уже за 40, який веде свой польский родовод с 1424 года, каже, что будет стараться отримать карту для своей дочки, каб яна могла отримать у Польши адукацию. А что датычить того, ці не забудется ён и дочка на белорусскую культуру, каже вось так. А там Міцкевич писав «Літво, літво, ойчизна моя». Якуб Колос, здається, мой родний кут, як ти мені милий. І гэта повністю во мне сполучає. Мне близько, а обедві настолько, що з мене гэта не видрить. Для себе спадар Лясоцкий вирішив домагатися карти тільки тоді, коли в Білорусі наступить демократа і свобода. А пошнім часом він зважає на те, що полонійні організації у городні почали вступати шмат нових людей, як отримати карту і тим самим свободно виїжджати у Польщу на працю. Ці не стразіцца ў будучым разам з гэтымі людзьмі частка беларускай культуры, пытаюся ў спадара Лясоцкага. Калі ў чалавека ёсць культура, яна ў яго не забудзецца. Але калі ў яго ёсць любоў да сваёй радзімы, яна ў яго не забудзецца. Эдуард Дмуховскі вучыцца завочна на гістарычным факультэце. Ён выхоўваўся ў сям'і, у якой бацька каталік і паляк, а маці праваслаўная беларуска. Пра тое, ці пойдзе за картай паляка, пакуль не задумваўся, але перакананы, ад'езд з ёй шмат каго з гарадзенцаў на стане беларускай культуры ў рэгіёне не адаб'ецца. Яны вывезуць проста сябе і будуць прымаць тую гульню, якую ён будзе прапаноўваць там гаспадар фірмы ці в навучальной установе. Я не думаю, что мы нечто сгубим. Радзенская мастачка Валентина Брыхач скільна думаць. По карце поляка будут з'язджаць молодые люди. А ёй не хотелось покидать радзіму нават у советские часы. А что датычить того, ці страціць ад гэтага беларуская культура, у яе свой погляд. Калі чалавек адукаваны і разумны, то ён можа нейкую частку нашай культуры нават і вывезе ў свет, пазнаёміць другіх людзей з нашай культурай. А той чалавек, які толькі азабочаны нейкай фінансавай стараной гэтай справы, бо такі чалавек і тут не займаецца культурай, які ён і выедзе, то ён будзе гэтак сама. Прашу пракаментаваць праблему патэнцыйных стратаў для беларускай культуры ад эміграцыі часткі грамадзянаў па карце паляка грамадскага рэдактара тыдня, тэолага, філосафа Пётра Рудкоўскага. Наколькі беларуская культура выйграе альбо прайграе ў гэтым пляне. Пытанне гэтае апраўдана тым, што можа шэраг асобаў, каторыя спрычыняюцца альбо каторыя маглі б спрычыніцца да развіцця беларускай культуры, палінізуюцца. Можна спадзявацца, што таксама людзі і з такім устойлівым светапоглядам, але пачнуць шукаць якіхкольвечы магчымасцяў, прэтэкстаў, каб аднесці сябе да палякаў, выканаць такую аўтапалінізацыю, можа быць, за кошт беларускай культуры. Пэўная такая небяспека ёсць, але я не думаю, што яна вельмі вялікая. Калі нават явіць тых асоб, каторыя выкарыстаюць магчымасць большай мабільнасці, то думаю, што яны ў душы застануцца прыхільнікамі беларускай культуры. Ну, хоць, канешне, пажадана было б, каб не было б такой крыху двайной гульні, каб не было выкарыстоўвання сітуацыі вось для такіх спажывецкіх мэтаў. Мы працягнем расказваць пра тое, як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Аляксандр Звішкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамада. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня – філософам, тэолагам Пётрам Рудковскім. Як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі. Як вядома, у Варшаве разлічваюць, што пры найлепшым збегу абставінаў карты паляка могуць скарыстацца 900 тысяч сённяшніх грамадзянаў Беларусі. Гэта больш чым удвая перавышае колькасць тых, хто прызнаў сябе палякамі паводле апошняга беларускага перапісу насельніцтва. Атрымліваецца, за бугам лічаць, што пра свой польскі радавод заявяць людзі каталіцкага веравызнання ці з каталіцкімі каранямі. У такім разе, як паўплывае падобная пастаноўка праблемы на стан беларускага касцёлу? Ён пачне адступаць ад беларускасці на карысць апалячванню, альбо ёсць нейкая іншая альтэрнатыва? Тэму даследуе журналістка Інна Студзінская. Філозаф Валентіна Кудовіч хрышчаны ў праваслаўнай царкве. Ён кажа, што калі даволі шмат беларусаў захочуць атрымаць карту паляка, могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы. Касцёл, які заўсёды з'яўляўся не толькі правадніком каталіцызму на Беларусі, але, магчыма, найперш і перад усім правадніком польскасці на Беларусі, не ўхіліцца ад гэтай ролі, што б ён фармальна не дэклараваў. І вось тады, калі з касцёлам пачнуць звязваць размыванне нацыянальнага праекта Беларусі, калі касцёл стане для нацыянальна заангажаваных беларусаў правадніком апалячвання, тады бесспрэчна грамадскасць, асабліва нацыянальна заангажаваная, зменіць сваё зараз бесспрэчна станоўчае стаўленне да касцёла. Бо тады ён хутчэй за ўсё станецца нейкай такой варожай сілай, якой з'яўляецца сёння Расійская праваслаўная царква, якая прама ці ўскосна, але несе русіфікацыю на Беларусь. Ксёндз Віктар Міхевіч, які служыць у віцебскай дыяцэзіі, перакананы, што кардынальных зменаў з увядзеннем карты паляка не будзе. Заходні касцёл нашай гродзенскай дыяцэзіі, там і так польская мова на бажэнствах пераважае, і вернікі актыўна карыстаюцца і падчас службаў у святары таксама. Я думаю, што нічога там у гэтым сэнсе не зменіць. А што тычыцца ўсходняга касцёла, віцебская дыяцэзія, мінская, магілёўская, тыя ўстаноўкі, якія ёсць, арыентацыя на беларускую мову, яны і астануцца. Асабліва кардынальна нічога не зменіцца. Польскім касцёлу ў Менску, ў Віцебску не стане. Канешне, не стане, таму што гэта іншая справа. Касцёл аддзелены ад дзяржавы і ад нейкіх палітычных формаў, законаў, уплываў. Тыя установкі, якія ёсць ўжо ў касцёле, яны застануцца. Палітолог Уладзімір Маскевіч, сябра пратэстанцкай царквы, лічыць, што беларускасць у касцёле зараз дамінуе, і наўрад ці можна чакаць сур'ёзнага польскага ўплыву на каталікоў-беларусаў. Шмат што залежыць і ад святароў, і ад актыўных прыхажанаў. А карта паляка на гэта, калі і будзе мець пэўны ўплыў, то гэта не закране больш, чым мінімальную колькасць адсоткаў прыхажанаў. А калі ўжо Пётру Радкоўскага клапоціць менавіта касцёл і палянізацыя ці наварот беларусізацыя касцёла, то змаганне за гэта цягнецца шмат дзесяцігоддзяў. І дзякуй Богу, напрыканцы 20-го стагоддзя мы, напэўна, упершыню маем такую хвалю, калі сапраўды касцёл становіцца збольшага беларускім. Спадар Мацкевіч згадаў у сваіх развагах нашага грамадскага рэдактара, філософа каталіцкага дыякана Пётру Рудкоўскага. У такім разе яму слова. Каталіцкі касцёл у Беларусі даволі размежаваны ў моўным пытанні. Ёсць каталіцка-польская гарадзіншчына і пераважна беларускамоўныя астатнія дыяцэзія рэгіёны краіны. Тэндэнцыя ў накірунку польскасці павялічыцца ўнутры польскага касцёлу. Тем более, что это так само сопровождается, насколько ось мне недавно стало известно, что представники Союза поляков Беларуси, когда незалежного, накировали зворот до арцибискупа Кондрусевича с просьбой неким чином подтримать или посприять ось захованию польскости внутри католического костела. Я бы этого занадто не драматизовал бы, ну хотя бы по той причине, что незалежный Союз поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис вельми прихильно и доброзычливо ставятся так само да белорусское отражение, поэтому не думаю, что они будут принимать некие деньги за кошт белорусской культуры. Белорусские улады нервово зреагировали на введение карты поляка сярод іншага и тому, что несколько опошних годов они имели великие проблемы с союзом поляков Беларуси. Та его частка, якая не захотела играть по правилах режиму, зведала жесткий прессинг, уключно с криминальным переследом. У приватности были обвешены несоправдными выники опошнего съезда Союзу и, отповедное, нелегитимным обранное керамництво на чале с Анжеликой Борос. Польша, наоборот, потримала его. Услед распочалась криминальная справа супать шерху активистов. На сутках побывали Андрей Пачобут, Мячеслав Яскевич, Игорь Банцер. А напередине нашей передачи двери кватеры Анжелики Борос неведомо размалевал образливыми знаками и надписями, а лестницу уклал хвоевыми галинками. Видовушная погроза расправы. Подчас подобных гістерычных акцій неодноразово всплывала теза про нібито пляни долучення Заходній Білорусі до Польської Республіки. Акцентовано заявляє про ту офіційна пропаганда і у зв'язку з увядзенням карти поляка. Між тим, варто нагадати, що Варшава не підтримала спробу обвішення польської автономії у Литві. Громадський редактор «Тидня» Петр Рудковський доручив нам дослідувати проблему. Ці заправди у середку білоруських поляків є сепаратистські пляни. Наш корреспондент Владимир Глот звернулся с этим питанием до шерегу политиков и политологов. Политичный оглядальник международного портала Wider Europe Роман Яковлевский звертает увагу на то, что закон об карте поляка польский сейм принял еще в осенью минулого года. А верхал вокруг этого документа белорусские улады начали только опошним часом. Спадар Яковлевский лечит, официальный Минск начал реагировать на карту поляка только после того, как переконался у тем, что самообвящение незалежности Косово робится непозбежным. Не выпадково по часу совпала косовская вот незалежность с той бурной реакцией официального Минска на введение карты поляка. Бо некие буйные головы, в том лику не только у Минску, у правящих колах, а лишь и в Москве, говорят о неким новоградском трохутнике, где, мабуть, белорусское Косово в выгляде польской автономии, может быть. И тут треба нагадать, что у першиню это суждение у Минску прогучало в устав ведомого российского политолога и подкреслю не только президента фонда политика, как мы ведаем, а лишь и керовника державной программы «Русский мир» Вячеслава Никонова. Те, кто боятся, что у Беларуси с введением карты поляка может зникнуть стабильность, разважают так. Карта поляка – фактично пашпорт. А тому спочатку карта, потом потребование культурной автономии, затем референдум об долучении мясцовостей, населенных этничными поляками, до Польши. А вот наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Сергей Костян упевнены, территориальное утворение кшталту Косовска у Беларуси теперь немагчыма. И тлумачить чаму. Беларусь – это краина унитарная, и тут нема чего делить и нема кого отделять. Коли певно кто-то мал на увазе тую частку поляков, якая проживая у Брестской и Гродненской областях, то это незначная частка, и они не живут так вот на одной территории, они вельми раскиданы по Гродненской и Брестской области, частково по Минской, что створить некое державное, значит, образование по типу Косово тут у Беларуси немагчыма. Политолог Александр Логвинец лечит, карта поляка не створая погрозы сепаратизму у Беларуси. Это, мне кажется, прозмерное стверджение. Тут все вельми прозаично. По-перше, что напередодні всех политических кампаний в Беларуси белорусские улады завсёды уздымали антипольскую хвалю. Другая речь, у той ситуации, когда абсолютная большинство белорусских граждан имеют тяжкости при отримании шенгенских визов, это выкликает певную занепокоенность. А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня», теолога, философа Петра Рудковского. інтэрпрэтацыя адзіная. Гэта спроба ўвесці ў беларускае грамадства нейкую нацыянальную ці яшчэ якуюсьці варажнечу. Гэта спроба распальваць нейкі ўнутраны канфлікт. Што за канфлікт можа паўстаць у выніку таго, што некалькі тысячаў ці дзясяткаў тысяч атрымаюць магчымасць выязджаць за мяжу на больш лёгкіх умовах, дык асабліва незразумела. Гэта пэўны удар і сімвалічны, і, магчыма, таксама палітычны па беларускім рэжыме, бо беларускаму рэжыму ўдалося даволі эфектыўна раскалоць саюз палякаў. Ну, а тут, з боку гэтай непаслухмянай часткі саюзу Беларусі, вось такая спектакулярная прапанова, якая сапраўды сустракаецца з жывой рэакцыяй з боку грамадскасці. Па гэтаму, ну, такі проігрышны момант заўважаецца ў дачыненні да беларускага рэжыму, ну, і гэта такая рэакцыя такой нацягнутай, пасунутай амаль што да абсурду інтэрпрэтацыі, яна цалкам тут зразумелая. Гэтая ідэя забалела беларускаму рэжыму. Спадар Рудкоўскі звярнуў нашу ўвагу і на такі аспект, звязаны з увядзеннем карты паляка, як яе ўплыў на чалавечыя стасункі. Ці сапраўды розныя ўмовы атрымання візаў, іншыя нюансы ў стане раскалоць беларускае грамадства, выклікаць напружанне, як пра тое заяўляе Міністэрства замежных справаў. Адказы ў сюжэце Юліі Рымашэўскай. Па нашых звестках, тыя, што даходзяць з той жа гарадзенскай вобласці, часам у сем'ях ёсць канфлікты паміж палякамі і паміж беларусамі, нават унутрысямейныя канфлікты. Расказвае Ніна Макоўская, старшыня з адзіночання беларусаў свету. Прычына канфліктаў простая. Тыя, хто ўчора быў роўным у адсутнасці магчымасцяў, сёння аказаліся па розныя бакі. У каго з'явілася права на карту паляка, супраць нічога не маюць. А вось астатнія пачуваюць сябе непаўнавартасна. У дадзены выпадку Беларусь мусіць ствараць адэкватныя умовы для беларусаў унутры краіны і, натуральна, клапаціцца пра беларусаў за межа. Тое, пра што мы ўжо кажам нашай дзяржаве, бадай што ад моманту, калі збіраліся прыняць закон аб суайчынніках, пражываючых за мяжой, гэта 2001 год. Сёння ўжо 2008 год. Слову спадарыні Макоўскай варта дапоўніць згадкай пра тое, што дзеля падтрымкі сваіх дыяспар Літва, Грэцыя, Нямеччына, Вугошчына, Славачына таксама распрацавалі заканадаўчыя акты, блізкія па сваёй сутнасці да карты паляка. Не варта ўжо казаць пра добра знаёмы большасці беларусаў досвед Ізраіля. А вось афіцыйны Менск усё цвердзіць па стварэнні найлепшых умоваў для расейцаў, каб яны ў Беларусі адчувалі сябе лепш, чым дома. Між тым толькі ў Расіі зараз пад мільён беларусаў. Аднак слухаем далей рэпартаж Юліі Рымашэўскай. Канстанцін Алейнік, крэатар адной з менскіх рэкламных агенцыяў, вельмі ўдзячны сваёй этнічнай радзіме за магчымасць аб'ездзіць Ізраіль уздоўж і ўпоперак. Есть закон репатриации. Еврей все равно по папе или по маме, который может доказать, имеет право на гражданство в любом возрасте. Есть такая программа абсорбции. Программа, по которой ты просто-напросто сам привыкаешь и вступаешь в новую жизнь. Приезжаешь туда, тебе там на выбор дают несколько программ, тебе выплачивается пособие, ты это учишь язык и прочее. В принципе, можно там катать полтора года. Заохвочивают наведать этничную родиму не только державные институции Израиля. Еще есть такая организация по репатриации под названием «Сахнут». Частная лавочка, но у которой есть лицензия на репатриацию. То есть ты можешь вообще бесплатно уехать отсюда, то есть тебе ничего не нужно. Тебе нужно только справку принести. Тебе купят билет, тебя отправят, упакуют и прочее в Израиль. Вот. Поляки – разумная нация. Калі ж уже у нас хопить розуму объявить про свою карту беларуса, пишет у своим блогу колишний амбассадор Беларуси в Нямеччине Петро Садовский. На ягоную думку, карта поляка не вартая той уваги, якую ей надали СМИ и МЗС. Просто мы думаем, кто есть, что мы, куда нам идти, там мы вот про это и говорим. А лишь про это можно говорить тогда, когда начнется, будет некая первая практика. Теперь же это покуда все гуторки. Прошу подсумовать тему нашего громадского редактора, теолога, философа Петра Рудковского. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. До встречи, простый день. Ёсць розныя погляды наконт таго, калі беларускае грамадства будзе развівацца ў правільным, такім добрым накірунку, у тым сэнсе, што будзе становіцца такім сучасным еўрапейскім грамадствам. Некаторыя лічаць, што дзеля гэтага патрэбна максімальная гамагенізацыя, імкненне да як найбольшай аднастайнасці, тым не менш, вось разнастайнасць, дыферэнцыяцыя з'яўляецца чымсьці такім натуральным, чымсьці нармальным, што характарызуе усялякае развітае сучаснае грамадства ў такім культурным пляне. Але пры гэтым вельмі важна, каб паасобныя субкультуры, якія ўтвараюць дадзенае грамадства, каб яны таксама развіваліся, каб яны паглыблялі сваю ўласную тоеснасць, беларускую тоеснасць, як дамінуючая культура. паляки, каб не былі фікцыйнымі палякамі, которые прасякнуты вось гэтай сваёй тоеснасцю. Дзякуючы гэтаму дыялог унутры грамадства, ён робіцца больш шчыры, больш празрысты. Часам гэта можа спрыяць і напружанню. Скажам, паляк, каторы індыферэнтны, значыць, абыякавы да сваёй тоеснасці, ён, здавалася б, менш праблемаў утварае ў грамадстве, але адначасова з ім асаблівага дыялогу і няма. Важна, каб чалавек жыў каштоўнасцямі, той сістэмай каштоўнасцяў, якую ён вызнае, каб яна была зместам ягонага жыцця. Тады, вось кажу, дыялог унутры грамадства з'яўляецца больш рэальны, больш крэатыўны. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!